Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w pożarze domu w Nowej Wsi Małej w województwie warmińsko-mazurskim. W Iraku rozpoczyna się operacja wyzwolenia z rąk organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w zachodniej części Mosulu. W tym serwisie także o kolejnych biegunowych skutkach ocieplania się klimatu. Tragiczny pożar domu w Nowej Wsi Małej pod Kętrzynem w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyją trzy osoby, dwie kobiety i dziecko. Przed ogniem z parteru zdołało uciec siedem osób. Ofiary spały na poddaszu. Ogień pojawił się przed godziną piątą. Strażacy dogaszają pożar i przeszukują dom, by upewnić się, że nikogo więcej tam nie ma. Weterani, przedstawiciele władz i wojska wezmą dziś udział w centralnych obchodach 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Za dwie godziny w warszawskiej katedrze polowej rozpocznie się msza w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK. W południe przy grobie nieznanego żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana warty, której towarzyszyć będą apel pamięci i składanie kwiatów. Mówi Stanisława Kociełowicz, Iskierka ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Przez te wszystkie uroczystości, spotkania, jesteśmy zachwyceni. Ja jako dziewczyna wyklęta i tym bardziej się cieszę. To jest moje święto. W 51 roku Stanisław Kociełowicz aresztował Urząd Bezpieczeństwa. Siedziałam w więzieniu w Moskwie, Butyrki, Łubianka. Dostałam 8 lat za przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Zostałam wywieziona na Syberię. Pracowałam w łagrze. Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w konspiracyjną organizację wojskową działającą na terenie całej Polski. Przenosimy się do Grecji. W związku z napływem migrantów tamtejsza policja chce wzmocnić system bezpieczeństwa i rozwiązać problem naruszania porządku publicznego przez osoby, które utknęły na wyspach. Policja planuje m.in. zwiększenie patroli oraz przyspieszenie deportacji migrantów do Turcji i do krajów ich pochodzenia. Duży nacisk kładzie się też na utworzenie zamkniętych ośrodków na wyspach dla tych migrantów, którzy stwarzają problemy. Funkcjonariusze twierdzą, że na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale biorą pod uwagę możliwość większego napływu migrantów ze względu na napięcie w grecko-tureckich stosunkach. Podkreślają, że w ostatnich miesiącach większość osób składających podania o azyl na greckich wyspach to ekonomiczni migranci. Policja tłumaczy, że procedura rozpatrywania wniosków azylowych opóźnia się także dlatego, że Grecja nie otrzymała wystarczającej pomocy w postaci wyspecjalizowanego personelu od Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego, głównie na Lesbos, Chios i Samos, przebywa około 10 tysięcy migrantów. W całym kraju ponad 64 tysiące. W Iraku rozpoczyna się operacja wyzwolenia z rąk organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie zachodniej części Mosulu, drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Siły federalne, policji i wojsko rozpoczną nową fazę ofensywy, kierując się w stronę lotniska na południowych obrzeżach miasta, na zachód od rzeki Tygrys, dzielącej miasto na dwie części. To może być jedno z najcięższych starć od początku ofensywy mającej na celu odzyskanie miasta. Mosul to ostatni bastion ISIS w Iraku. Na koniec kolejne skutki globalnego ocieplenia. Arktyczna pokrywa lodowa powinna o tej porze roku osiągnąć swoje maksimum, ale tak się nie dzieje. W rejonie bieguna północnego już coraz mniej lodu, o czym w tygodniku Nature piszą naukowcy. Rekordowo małe ilości lodu zimą obserwowane są w Arktyce od 3 lat. Niewykluczone, że w tym roku padnie kolejny rekord, mówi współautorka pracy profesor Julian Strove z londyńskiego Uniwersytetu UCL. Zwykle, gdy mówimy o zmniejszającej się pokrywie lodowej, to mamy na myśli lato, ale ostatnio zaczynamy też widzieć kurczący się lód także jesienią i zimą. Strove przypuszcza, że pewnego lata lód z Arktyki zniknie całkowicie. Przy obecnych emisjach dwutlenku węgla będzie to prawdopodobnie za 28 lat. Ucierpią na tym różne gatunki, na przykład niedźwiedzie, morsy czy glony. Prawdopodobnie trzeba będzie też przesiedlić niektóre społeczności. Na cieplejszych wodach zyskają natomiast ryby i walenie. Będą miały bowiem więcej pożywienia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś niewiele słońca, przejaśnienia jedynie na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, gdzieniegdzie niewielkie opady deszczu lub mrzawki, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu rano mgła, zaś nad morzem dość silny wiatr. 3 stopnie w Olsztynie i Łodzi, 4 w Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie, 5 w Koszalinie i Katowicach, 6 w Szczecinie i Gorzowie, 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci.

Nocną krainę już. Co robimy? Żegnamy. Świetnie. I zagadkowo państwa co robimy? Witamy. Witamy. Pięknie. Kto wita? Juliusz. I? Mikołaj. Proszę panów, co u panów słychać? Wszystko dobrze. Tak. No właśnie, taka ogólna odpowiedź to znaczy nijaka odpowiedź. A tak konkretnie coś ciekawego się wydarzyło? Konkretnie coś ciekawego? No. Tak. Wreszcie mamy dodatkowe zajęcia, bo trener już wyzdrowiał. Trener wyzdrowiał. Brawo dla trenera. A jakie dodatkowe zajęcia? Gimnastyki nadal. Gimnastyka sportowa. Tak. Tak? Świetnie. A u pana co się wydarzyło? Proszę pana? No, ale kiedy? No, ale niedawno. A niedawno wydarzyło się... No, górnie sobie rozmyślałam. Jeden beztroska, że... Nie wiem. No to już troszkę więcej o panu powiedziało, ta beztroska w głosie. To ja proponuję taką zabawę, aby lepiej się poznać. Uwaga, Mikołaj. Mikołaj to imię pochodzenia greckiego. Nikolas. Od słów Nike, czyli zwycięstwo. I Laos, czyli... Laos, nie wiem, właśnie... Lud. Zdecydowanie nie jest zwyczajnym szarym człowiekiem. Czy to prawda? Owszem, zgadzam się z tym 100%. Mikołaj to bardzo ambitny mężczyzna, prawda? Prawda, prawda. Musi mieć określony w życiu cel, a nic i nikt go nie powstrzyma w działaniu, prawda? Dokładnie, to już jest czysta prawda. Jest odważny i nie cofa się, gdy trzeba podjąć, uwaga, ryzyko. No, czasami to różnie bywa, ale kiedy są takie też sytuacje, kiedy załóżmy muszę podjąć to ryzyko i ja po prostu podejmuję. To inteligentny i śmiały mężczyzna. Dokładnie. Ale nie stara się błyszczeć, ponieważ jest niezwykle skromny. No, samokrytycznie. Dobrze. Może być, tak? Może być. No to już znamy się nieco bardziej. Juliusz, jesteś gotowy na to wyzwanie? Ale wiesz, jak kiwasz głową, to nikt tego nie słyszy. Tak. Juliusz lubi ryzyko. Tak. Podróże lubi też. I bycie w ciągłym ruchu. O, tak. Tak. Nie znosi życia w czterech ścianach. Tak. Kieruje się honorem. Co to jest ten honor? Że jesteś taki fair play, taki w stosunku do innych dobry. Masz zasady swoje, tak? I honorowo reagujesz. Możesz być honorowy dla swojej drużyny na przykład. Ale to co, to nie jak to, nie kierujesz się honorem w życiu? Tak, kieruję się. No tak. Właśnie. Tylko własnym. No własnym, no bo czy... Chętnie staje w obronie słabych. Czasami. Tak? Tak. Gotów do naprawdę wielkich czynów. Nie wiem. Promienny ma uśmiech. Tak. Głowę pełną pomysłów. Tak. Oraz otwartość na świat. Tak. Ma oryginalne pomysły. Czasami. Jest duszą towarzystwa. Tak. Ale niestety, muszę powiedzieć to, taka codzienna, zwykła praca raczej go nie interesuje. Nie zrozumiałam do końca. Mikołaj, wytłumacz. Że codzienna taka praca, załóżmy jak chodzisz do szkoły, takie rzeczy, które... Odrabiasz lekcje. Takie rzeczy, które normalnie... Sprzątasz. Towarzyszą nam w naszym życiu. Interesuje czy nie? W życiu. No właśnie, też człowiek do zadań specjalnych. To jak troszkę bardziej się już poznaliśmy. Specjalny agent. Agent X. Specjalny agent, dobrze, to ja w takim razie zaryzykuję i wybiorę się w podróż z tymi specjalnymi agentami. Czym rzecz jasna? Naszą zagadkową... Rakietą! A gdzie pani ją chowa? Ja ją chowam w takim miejscu, do którego dostęp mam tylko ja. Renata Szewczak, wiem, Marek Pawlikiewicz, Juliusz, Mikołaj, ja, Katarzyna Stoparczyk. Co robimy? Lecimy! Odlatujemy! Odlatujemy. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Naście dama starý kamna, a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt síla. mi się ze spisie uteciął, raczej spadki ksuk se dum. O tom się nam czuł, dziekam na wimuś celej dum. Gdyż pustite smrdila, hned da se do díla. Ten czas. To jest czas, kiedy ogłaszam, że do akcji wkracza... Rewolucja! Nie, tam rewolucja. Coś lepszego. Do akcji wkracza... Agent X. Agent X swoją drogą. I po raz trzeci. I ostatni. Zagadki. A, no właśnie. Zagadka numer jeden. Gotowi? Mhm. Tak. Mhm. Oczywiście, tak. Jasna sprawa. Podpowiedź numer jeden. Wielkim jej miłośnikiem był Napoleon. Na dodatek Bonaparte. Rzecz jasna. Pizzy? Kiedyś za jedno jej ziarenko, z którego nasza bohaterka powstaje, można było kupić dorodnego pomidora. Za ziarenka trzy królika. Wymowna cisza. Cóż ona oznacza? Nie wiem. Ziarenka. To i dobrze, że nie kawa, wiem. Kawa, przy, kawa, przyprawa, kawa, przyprawa. Kawa. Nie, ja wiem. Kakao. Ja mam jeszcze trzy podpowiedzi. Uwaga. To było drogie, pamiętam. Pamiętasz? To było drogie. Ale kakao też było drogie. Tak. Słuchajcie, to jak macie jeszcze wątpliwości, to posłuchajcie. Drzewo, na którym rosną jej ziarna, z których jest zrobiona, to kakao. Może żyć i owocować 200 lat. Kakao. To musi być kakao. Musi? Znaczy może, a nie, to też a nie może to być nic innego? Uwaga, w tych ziarnach znajduje się substancja, która pobudza czynność... Kawa albo kakao. Zaraz. Kawa. Panowie. Kofeina. Czynność serca. Oraz rozszerzającą naczynia krwionośne. Przypuszcza się, że może dzięki temu obniżać ciśnienie krwi. Ojej, no to musi być albo kawa, to w sumie pani by powiedziała, że to jest jakiś napój pobudzający. Nie no wiem. Troszeczkę pobudzający. No, troszkę. I co, Julku? To kawa. No dobrze, niech będzie ostatnia podpowiedź. Pierwsza z najpierwszych powstała przez przypadek, kiedy do wielkiej kadzi wylało się mleko. Kakao? No, to wątpliwości nadal są, jak ja się cieszę, ale te wątpliwości rozwieje nam ktoś, kto zna już tę odpowiedź. Kakao, nic poza tym. Zapraszamy. Tę tabliczkę lubią wszystkie dzieci. Z małych kostek złożona. Najsłodsza na świecie. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud na cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże torcerowe cud na cudy? Zobacz sam. Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy, ho, pokus, pokus. Mniam, mniam, mniam. No i my też jesteśmy w bardzo pysznych muchomorach. Muchomory są niejadalne. Ale w muchomorach dobrych możemy być. Czyli jak, na stroju. Czyli na stroju, tak, bo były to nasze bajki, grajki. I piosenka nosi tytuł jaki? Muchomor? Muchomor. Nie. Nie. Przysmaki? Przysmaki. A dlaczego przysmaki? Bo są pyszne. A no dlatego, ale muchomory nie są pyszne, bo nikt tego nie jadł i są trujące i niejadalne. A nasza zagadka wcale nie dotyczy muchomorów, tylko nasza zagadka dotyczy czego? Tę tabliczkę lubią wszystkie dzieci. Z małych kostek złożona. Najsłodsza na świecie. No, prosta zagadka, czy nie prosta? Prosta. Banana, czekolada. Banalna, tak. Tak, czekolada. Pyszna czekolada. Uwaga, największą czekoladę na świecie stworzono w Melbourne. Gdzie to jest? Melbourne. Melbourne. Gdzieś w Francji. Mi się kojarzy z Niemcami. Tak? A gdybyśmy tak wyjechali poza Europę, to byśmy znaleźli to Melbourne gdzie? Azji. A tam, gdzie kangury skaczą wysoko? Ameryka. Południowa? Kangury, człowieku. Himalaje. W Himalajach. Afryka. Afryka. Zostało nam jeszcze chyba Azja. Jeden tylko ląd, Azja. Gdzie mogą być kangury. USA? Azja. I co ja teraz mam z tym zrobić? Melbourne, kangury, daleko stąd, niedaleko jest Nowa Zelandia, poniżej Azji, też na literę A. Au. Nigeria? Na literę A, Nigeria. Nie. Australia. O, dziękuję wam bardzo. Zapomniałam o Australii. Matko, ja też zapomniałam. I zapomnieliśmy też o początku, czyli ta największa czekolada, która powstała w Melbourne, to było wielkanocne czekoladowe jajo wysokie na 3 metry. Czyli tak jak to pomieszczenie. Chciałabym skoczyć z takiego olbrzymiej drabinki i się do czekoladowego jeziora. Tak. W Belgii, a Belgia jest stolicą czego? Czekolady. W fabrykach ludzi produkujących czekoladę jest aż 17 tysięcy. 17 tysięcy ton czekolady? Ludzi. Czekolada zapobiega, i tu was zaskoczę. Wiecie, czemu czekolada zapobiega? Chorobom. Proszę, czemu? To znaczy, sama czekolada w sobie jest bardzo zdrowia, jeśli nie ma tam jakichś chemikalii i tak dalej. Ale cukru. Ale zapobiega. Właśnie, nie wiem, czemu zapobiega. To was zaskoczę. Próchnicy. Próchnicy? Aha. Czekolada! Tak, ale nie ta słodka mleczna, tylko super gorzka. O Jezu. Chodzi tu o ziarna kakao, które zawierają substancje zwalczające bakterie. Nie, to takie, kupi taką na wakacjach, ona jest super gorzka i siostra wypluła w pierwszej minucie. No widzisz, a mogła nie mieć próchnicy. W każdym razie... Ona i tak ma. No tak, ale mogła... Zapobiec. Tak, zapobiec. Chodzi o ziarna kakao, które zawierają substancje zwalczające bakterie występujące w jamie ustnej. Muszę tonę taką przynieść do domu. Jasna sprawa? Jasna sprawa. Tak. Kto je najwięcej czekolady na świecie? Belgijczycy. Amerykanie. No, tak, zjadają ponad 50% zasobów całego świata czekoladowego. Czyli połowę. A co czekolada poprawia? Próchnicę. Nie, zależy jaka, ta gorzka na pewno nie. Apetyt. Apetyt wątpię. Poprawia coś, czego nam bardzo potrzeba, kiedy jest nam smutno i źle. Humor, Tak, to jest jedna rzecz, ale jeszcze poprawia coś, co nam bardzo jest potrzebne w szkole. Stopnie. Praca mózgu? Pamięć. A, no dzięki fenyloalaninie. Gdzie brawa? Taki trudny wyraz przeczytałam. Szczególnie ta czekolada z orzechami. Uwaga, i jeszcze mam tutaj... Aha, marzy się wam kąpiel w rzece czekolady? Jasne. To jest pytanie retoryczne. Czyli jakie? Wiadomo, że proste i pyszne. Wiadomo, że odpowiedź będzie twierdząca, tak? Dokładnie. Taka rzeka czekoladowa powstała w 1971 roku. Jest. To dawno temu, czy niedawno temu? Jest wciąż. Nie, no wciąż to by zjełczała, ale wtedy właśnie kręcono film Fabryka Czekolady. Co tu ciekawego wam jeszcze powiedzieć, żeby wam się podobało, to może powiem tak. Zapach czekolady sprzyja, Julku. Coś dla ciebie idealnego. Smaku. Kupowaniu książek. A zaskoczony? Rozpylony w sklepie zapach czekolady zwiększa sprzedaż książek o 20%. To już mamy sposób na ciebie. Wiemy, jak nauczyć cię miłości do książek. Przez żołądek, do serca i do książki. przez czekoladę. Serce do jedzenia to mam, a zwłaszcza słodyczy. Moi drodzy, to zrobimy sobie przerwę na czekoladę teraz? Tak! Zawołamy Brunka i Julka, dobrze? Tak. Tak. No dobrze, to my sobie robimy teraz przerwę i spotykamy się z Brunkiem i Mikołajem już za moment. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzesło siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. A w naszej zagadkowej bajce pani Agnieszka Malmon. Dzień dobry. Dzień dobry. I książka, która daje do myślenia, która uczy, wzrusza i powoduje, że człowiek nie może od tak sobie łatwo jestem fanem tej serii. Pozbawić się opowieści Mędrca Sofiosa. A te opowieści, kiedy już raz dostaną się do naszej głowy i do naszego serca, to... Nigdy z nich nie wyjdą. A masz rację, tak? Nie pomyślałam, że aż tak. Ale bardzo długo nosimy je w sobie, myślimy, zastanawiamy się. Oznacza to, że na przykład ta opowieść jakby na nas wpływa, że nie daje prostej odpowiedzi, na przykład, że 2 plus 2 równa się 4, ale daje nam do myślenia w sensie... Musimy się nad nim zastanowić, jaki jest sens tej odpowiedzi. Na przykład w wielu bajkach tak jest, tych filozoficznych, że odpowiedź nie jest jasna. W sensie trzeba do niej samemu dociec. Masz tam jakąś pomoc w tych treściach różnych oraz tam oraz w dodatkach w pracowni filozofa, którą masz obok opowiadania, ale i tak większość drogi musisz odbyć sam. To są bajki filozoficzne. Ta najnowsza część opowieści Mędrca Sofiosa Michaela Pigemala. A czy mam pytanie? Czy ten Sofios to była prawdziwa postać historyczna, czy wymyślona na potrzeby serii? Nie, to była wymyślona na potrzeby serii, ale powiedz jeszcze o jednym. Te książki uczą niezależnego myślenia. Co to znaczy niezależnie myśleć? W sensie, że nie myślimy zgodnie z schematami. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład nie jesteśmy tacy sami, że nie musimy iść zgodnie z programem, nie musimy robić to teraz, nie musimy zachowywać się tak, nie musimy ubierać się tak, nie musimy mówić tak, nie musimy lubić to, każdy na swój sposób inny. Zanim pani Agnieszka opowie nam o mędrcu Sofiosie i o książce, to chciałabym, żebyśmy wyjaśnili jeszcze parę niełatwych słów. I teraz chłopcy, co to może oznaczać? Dylematy moralne. Miki, masz jakiś pomysł? Wiem jedynie, że moralne to są takie morały z wierszyków, na przykład, że... Morały, a moralne to dwie różne rzeczy, wiesz? Ale dobrze, że myślisz, dobrze, że próbujesz to zrozumieć. Brunek? Dylemat moralny jest wtedy, kiedy na przykład człowiek walczy sam ze sobą. Tak jest. Dobro i zło walczą w sumie od zawsze i nie ma człowieka w 100% dobrego ani złego. Właściwie gdybyśmy byli zbyt twardzi i okrutni, stalibyśmy się potworami, a gdybyśmy byli zbyt miękcy i ulegli, też to nie byłoby dobre. No tak, ale można być silnym, twardym i dobrym? Da się, właśnie tu chodzi w utrzymaniu takiej równowagi, żeby być jednocześnie twardym i posiadać swoją mroczną stronę, ale też by być dobrym dla innych. Miki, jeszcze pytanie jedno takie. I tu być może ono nie jest zbyt trudne. Granice możliwości ludzkiego umysłu. Co to takiego może być? Że na przykład są jakieś rzeczy, które są na przykład za mądre. Takie, że na przykład, no nie wiem. Że nie możemy ich do końca zrozumieć, tak? Tak. Dochodzimy do pewnego momentu i koniec, stoimy. Mówimy o tym i pytamy o takie sformułowania, słowa, ponieważ bajki filozoficzne są adresowane do nastolatków, ale... No, też do trochę takich, no już dorastających małych dzieci, w sensie tak... Dorastających małych dzieci. Ale myślę sobie, że do małych dzieci też mogą te bajki trafić, kiedy rodzice im wytłumaczą, a tak naprawdę mogą trafić i trafiają również... Właściwie do ludzi w różnym wieku. Rodzice mogą pomóc w tłumaczeniu, ale nie powinni sami wytłumaczyć, bo to jednak też bajki do samego myślenia, nawet zastanowili się nad dobrem, złem, dniem, nocą. Uśmiechnęła się pani Agnieszka Malmon, która do tych wszystkich części bajek filozoficznych, bo tak mamy jak żyć na ziemi, jak żyć razem, pierwsza część bajek, opowieści mędrca Sofiosa, stworzyła ilustrację. I teraz pani Agnieszko, chciałabym po tym wstępie filozoficznym, naszym zagadkowym, zapytać... Jak to jest? Odpowiada mistrz, mędrzec w bardzo mądry, nieoczywisty sposób, a pyta dziecko. Tak, ale mistrz do końca nie odpowiada. Mistrz opowiada jakąś historię, zostawiając przestrzeń do rozmowy i zadając kolejne pytania. Jak chłopcy tutaj mówili parę słów, to... W zasadzie przy każdym słowie bym już się gdzieś chciała wtrącić, gdzieś z trudem się powstrzymywałam, bo po pierwsze, filozofia jest właśnie bez granic czasowych, myślowych, wszystko, cały czas jest otwartym tematem, otwartym na różnych płaszczyznach wiekowych. Bo w sumie nie ma jednej odpowiedzi, można na wszystko patrzeć z innej strony perspektywy. Tak. I właśnie mędrzec Sofios wcale nam nie zamyka i nie wyjaśnia tematu. On tylko opowiada jakąś historię, zadając na koniec pytanie. Dzieci rozumieją, oczywiście na takim poziomie, na jakim są w danym momencie, ale tak samo my dorośli rozumiemy tą bajkę zupełnie inaczej w wieku 30, 50 i kolejnych lat. Czyli ile osób, lat, tyle bajek. Tyle bajek i tyle mądrości. Tyle pytań i odpowiedzi. Tak. I dlatego uważam, że one się nigdy nie kończą. To może zróbmy tak. Jedną z najpiękniejszych opowieści świata, którą usłyszałam w swoim życiu, a myślę też, że może to być opowieść adresowana... Nie zgadnę, to będzie o mędrcu i perle. Nie zgadłeś, niestety. A będzie to opowieść adresowana i do 4-latka, i do 84-latka. To jest opowieść o plaży, piasku i o mędrcu o imieniu? Diogenes? To będzie Sofios. Tak się zaczyna ta najnowsza część. Tak się zaczyna. Czy opowie nam pani? To jest oczywiście tylko wstęp. Nagle na plaży ląduje Sofios i wokół niego gromadzi się grupa studentów, młodzieży, która ma masę pytań, masę wątpliwości i cały świat jeszcze przed sobą. I? On każe im budować zamki z piasku. Tak, każe im budować zamki z piasku. I jaki z tego jest model? I oni budują te zamki z piasku, tak. I w pewnym momencie... Fale zalewają zamki, tak, z piasku. Tak, mamy do czynienia z przypływem. I misternie wybudowane zamki, zameczki rozpływają się w niebycie. No i właśnie, tutaj jest morał, prawda? Jaki? Może to być albo morał, by dostrzegać dziecko w sobie, albo też, że i tak fale życia wszystko zmyją, nic nie jest trwałe. Ale jak to ma sens, pani Agnieszko? Budowali tak długo i nagle tego nie ma. Niestety tak wygląda mogą życie, mogą budować po prostu dalej od wody. To jest trochę jakby, żeby odrzucać rzeczy materialne, tak. A bardziej iść w stronę serca i rozumu. Tak, tak. Ten dzień streszcza to, czym będzie wasze życie, powiedział im. Zawsze budujemy na piasku. Czas odgrywa rolę przypływu i odpływu fal. I tak prawie przypadkiem odebrałem swoją pierwszą lekcję filozofii, zupełnie nowy dla mnie rodzaj lekcji. No czyli właściwie ta historia opowiada o tym, że nie warto się przywiązywać do niczego. Do niczego. I te bajki filozoficzne, opowieści mędrca Sofiosa otwierać będziemy jeszcze kilkakrotnie w tej godzinie zagadkowej niedzieli. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rained. Well, I could slide from his head to his tail. For 80 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend. Oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights. Cool-blooded animals of awesome size. Four big feet, two big eyes. But I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl. And I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? As I fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Four big feet, two big eyes. What I'd like to Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end Tyrannosaurus Rex was my best friend. Film Melankon, Animal Playground i piosenka pod tytułem, no to będzie takie filozoficzne pytanie, co byś zrobił, gdyby twoim przyjacielem był dinozaur? No co byś, Brunek, zrobił? Nikki? Ja nie wiem, jakby się przyzwyczaił, to bym, nie bałbym się go, ale jak nie, to bym się przed nim krył. W sumie znaczy, jaki gatunek dinozaura, bo były roślinożerne i mięsożerne, ale i tak z mięsożernym. Tak, jeszcze większa zabawa z mięsożernym. Wchowanego na pewno. O Jezu! Moi drodzy, bajki filozoficzne, opowieści mędrca Sofiosa, a w naszym studiu pani Agnieszka Malmon, która rewelacyjnie zilustrowała tę część bajek filozoficznych i każdą poprzednią. No i teraz tak, obiecaliśmy sobie pewną historię, że otwieramy na którejś stronie. Zadajemy pytanie, które już wypłynęło z ust nastolatka. No, pani Agnieszka nam odpowie, ale najpierw wy odpowiecie, dobra? Teraz tak, mamy stronę 12. Otworzyło się nam na bajce Dwaj kuzyni. I uwaga, inny uczeń zapytał, mistrzu, jaki jest sekret dobrego zdrowia? Znam tą historię, Ale twoim zdaniem, zdaniem Brunona, jaki jest sekret dobrego zdrowia? W sensie, aby nie było nadmiaru niczego, nawet jedzenia, nawet zdrowego, bo w sumie wtedy można przytyć w ogóle, aby zachować umiar, szczęście, w ogóle równowagę między jednocześnie pracą a odpoczynkiem. Nie ma sekretu ani cudownego lekarstwa, odpowiedział Sofios. Chociaż dziękujemy, że próbowałeś odpowiedzieć na to pytanie. W pewnym sensie powiedziałam dobrze. Myślę, że tak. Sofios kontynuował, ale chętnie opowiem wam taką oto bajkę, pani Agnieszko. No, ja tak dokładnie tej bajki nie pamiętam, jaką... Ja pamiętam. No to powiedz, szybciutko podpowiedz. Okej, więc jest to historia, że jest człowiek, który pracuje na farmie, przyjeżdża jego kuzyn z miasta, radzi mu tam kupować... Który jest lekarzem jeszcze, wiesz, ważne. Tak, kupować coraz tam więcej wołów, coraz więcej pola, więcej pracować, to będzie jeszcze większe zyski, będzie lepiej. No i po wielu, wielu latach ciężkiej pracy znowu przyjeżdża i mówi, aby czym prędzej wszystko rzucił. Ale nie, ale tu zapomniałeś o drobnym szczególe, ja już sobie przypomniałam, on okazuje się, że tam zaczął chorować na serce, bo ta praca go przeładowała, tak? Przerosła go. Przerosła, tak. Mm-hmm. I zaczęło jego fizyczne zdrowie szwankować. I wtedy on, jaką mu dał radę? Aby wszystko wyrzucił, zostawił sobie tylko pole i pale krów i cieszył się tym małym kawałkiem. No dobrze, to teraz pozwólcie, że ja przeczytam, co odpowiedział mu ów człowiek. O! Dlaczego nie powiedziałeś mi tego 30 lat temu? Zawołał. Oszczędziłoby mi to wiele trudu. I teraz każdy wyciąga sobie wnioski, jakie uważa za stosowne, a ja odwracam szybko kartkę i mamy tytuł taki, zły uczeń. I panowie, pytanie do was. Kolega, który lubił stawiać kłopotliwe pytania, zagadnął kiedyś Sofiosa. Mistrzu, kto jest dobrym nauczycielem? Mikołaj, kto jest dobrym nauczycielem? Nie wiem, tacy, no, no, którzy nie wymagają za dużo. No jasne. Coś jeszcze? No i tak się nie denerwują, jak ktoś na przykład pomnoży przez zero. No tak, i nie ma odrobionych lekcji, źle napisze sprawdzian, to się nie denerwują, no, prawda? Moja koleżanka w klasie i jeden kolega pomnożyli 5 razy 0. No nie dostali najlepszej oceny. A ile im wyszło? 5 razy 0 to jest ile? 0. Mhm. Ale oni zrobili 5. Oni zrobili 5. No słuchaj, ale w waszym wieku to się ma prawo przytrafić. Brunonie, to samo pytanie. Kto jest dobrym nauczycielem? Właściwie to zależy, jak uważamy, co to znaczy, że jest ktoś dobrym nauczycielem. Co ty uważasz? Dla każdego to jest coś innego. Twoje zdanie jest ważne. Nie. Dobry nauczyciel jest wtedy, kiedy spotkałem kiedyś dawno temu, już nie powiem jak się nazywał, nazwisko świetnego nauczyciela. A to możesz powiedzieć nazwisko, skoro był świetny, będzie mu przyjemnie. No dobrze, w 4. klasie miałem wspaniałego nauczyciela od historii. Miał nazwisko pan Kopacki. I właśnie on był niesamowitym nauczycielem. Był surowym, bardzo surowym i wymagającym nauczycielem, ale w taki ciekawy i zabawny sposób. Miał naprawdę gigantyczny dystans do siebie. Na przykład mówił, na razie jestem łagodny, ale potem będę ucinał wam głowy. To nie wiem, czy można nazwać to dystansem. To nie jest dobry wzorzec. Nie, to był naprawdę to świetny był, nauczyciel. Tak, miał żart. Gigantyczne poczucie humoru. Mm. On był dosyć mocno trzymającym klasę. Na innych lekcjach to był hałas harmider, na jego lekcji słychać było jak mucha lata. Ale słowem kluczowym tu chyba jest słowo szacunek, zgadza się? Gigantyczny, do niego cała klasa szacunek. Szacunek. Wiesz, ja myślę, że takich nauczycieli bardzo, bardzo potrzeba. Są wręcz na wagę złota. Ale tutaj ja bym jeszcze uzupełniła jedno zdanie, tak? Bo chłopcy popatrzyli na idealnego nauczyciela z perspektywy ucznia, bo póki co nimi są. Mhm. Mają swoje obserwacje. Ale ja na przykład w tej bajce dostrzegam niezwykłą zaletę dobrego nauczyciela, że patrzy indywidualnie na dziecko. Pamiętajcie, że w klasie jest więcej niż jedna sztuka i każdy z nas jest inny. Dobry nauczyciel powinien do każdego trafić i znaleźć dla niego właśnie taką przestrzeń, żeby z nim porozmawiać i docenić jego możliwości, uwypuklić to, co potrafi i doprowadzić do szczęśliwego finału. I o tym właśnie jest bajka Zły uczeń. Bajka rzecz jasna jaka? Filozoficzna. Filozoficzna. Opowieści mędrca Sofiosa. fragment Joszko Broda i dzieci z brodą, a my wracamy do naszych filozoficznych rozważań. Brunon, zaproponowałeś, aby przeczytać bajkę Zły uczeń. Tak, bo jestem ciekawy, jak odpowiedział Sofitos na pytanie swojego ucznia. No to posłuchajmy. Simon zawsze był złym uczniem, od małego. Wszyscy mówili, Simon to zły uczeń. Kiedy odrabiał lekcje, z góry był pewny, że napisze wszystko jak... Na pałę. Źle! Kiedy mu zadawano pytanie, nawet jeśli znał odpowiedź, bąkał coś, wystraszony tracił głowę, a nauczyciel tylko wzdychał. Simon nigdy nie będzie umiał zrobić nic... Dobrego? Dobrze. Ale pewnego dnia nauczyciel zachorował i zastępował go młody stażysta. Wchodząc do klasy, stażysta położył bezwiednie rękę przyjaznym gestem na głowie Simona. Uczeń bardzo się więc starał, aby mu zrobić przyjemność i przyłożył się jak mógł najlepiej do pisania. Kiedy nowy nauczyciel zebrał zeszyty, pochwalił Simona ku wielkiemu zdumieniu całej klasy. I w ciągu kolejnych dni chłopiec nie dostał ani jednego złego stopnia. No i właśnie od tej historii Simon zaczął robić prawdziwe postępy w nauce. Jakieś wnioski? Mi się wydaje, że ta bajka uczy nas tego, że Simonowi cały czas mówiono, że jest złym uczniem, co skutkowało tym, że stał się złym uczniem, a jak ktoś był dla niego miły, wierzył w niego, że jest inteligentnym chłopcem, to się przyłożył i stał się dobrym uczniem. A Mikołaj, a ty jak to rozumiesz? Podobnie, ale ja chciałam powiedzieć, że to jest trochę podobne do takiego jednego filmu. Koszmarny, czy tam nieznośny... Karolek? Nie, koszmarny nie. Karolek też znam, ale nie, to było w kinach. To też podobnie z tym Karolkiem. Ja myślę, że to było w Mikołajku. Nie, bo to było tak, że taki chłopiec nie lubił swojego nauczyciela, no bo on wszedł potem na szafę. I potem, jak nauczyciel na nią też wszedł, bo chciał go zdjąć, no to szafa się przewróciła i mu złamała nogę, no i potem był inny nauczyciel i dobrze z nim było. A znam, chyba to był nieznośny Brian. Poczekajcie, ale jaki wniosek z tego, że co, żeby nie wchodzić na szafę, to na pewno. Ale jeszcze bardziej filozoficzny? No nie wiem. Co, nauczyciel zachował się nie tak do końca, jak powinien? Czy uczeń? Tak, jeden i drugi, bo to nie jest zbyt mądre, żeby wchodzić na szafę. Tak, ale zwrócić uwagę można już na wiele sposobów, prawda? Można wejść, zezłościć się, a można inaczej zadziałać, żeby uczeń bezpiecznie zszedł z tej szafy, dobrze myślę? Tak, można po prostu poprosić go o dzienniczek. We wszystkich nas są dobre możliwości i dobry nauczyciel znajdzie w każdym uczniu jego dobre strony i dobre możliwości. To otwieramy w takim razie bajki filozoficzne na stronie numer 32. No właśnie, i mamy taką bajkę pod tytułem Mrówka i konik polny. I uwaga, ponieważ byłem nowym uczniem, Sofios poprosił mnie, bym mu opowiedział jakąś historię z mojego dalekiego kraju. Czerpiąc ze wspomnień szkolnych, powtórzyłem mu trochę machinalnie bajkę o koniku polnym i mrówce. Jej morał chyba nie bardzo się Sofiosowi spodobał, bo stwierdził, ja wolę inną wersję bajki. I tę inną wersję opowie nam pani Agnieszka. Tak, to jest bardzo znana bajka, w której mrówka jest tą pracowitą osobą. Przez całe lato zbiera zapasy, przygotowuje się do ciężkiej, srogiej zimy, a konik polny, chłopcy na pewno też pamiętacie, gra tylko i wyłącznie na skrzypcach i nie myśli w ogóle o zimie, nie myśli o tym, żeby sobie gromadzić te zapasy na zimę. Jest lekko duchem. Jest lekko duchem. A właśnie w tej bajce Sofios nam mówi, że taki lekko duch, artysta nie jest niczym złym. Nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Podczas srogiej zimy ogrzeje zimne wieczory swoją piękną muzyką, czyli... Poezją, bo właściwie to tylko nie chodzi o muzykę, ale by też nie być całkowitym przyczepionym do świata materialnego, by też znajdować spokój w duchu. Czyli wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne, że te wartości artystyczne to jest też równowaga w naszym świecie. Tak. Szukamy tej równowagi i oczywiście zapasy zimowe są nam potrzebne, ale i wspaniali artyści wokół nas też są nam bardzo potrzebni do życia. Oraz równowaga. I to jest równowaga. I dysputy filozoficzne bardzo są nam potrzebne i baśnie filozoficzne również. No to jeszcze ostatnia. I być może najbardziej zagadkowa. Dobrzy rodzice. Któregoś wieczoru Sofios przyłapał nas na rozmowach o naszych rodzicach. Ja zarzucałem swoim, że są zbyt surowi, ktoś inny swoim, że zbyt często nie ma ich w domu. W końcu Sofios kazał nam usiąść, żeby opowiedzieć nową bajkę, a mówiąc do nas, nie spuszczał ze mnie wzroku. Dobrzy rodzice, to jacy rodzice, waszym zdaniem? Właściwie każdy rodzic jest dobry, bo każdy wychowuje na swój sposób swoje dziecko. Ale efekty są różne. Efekty są różne. Właściwie potrzeba po trochu wszystkiego, bo taki... Na pewno? Bo właściwie potrzeba też dużego jednak łagodności strony rodzica, aby zrozumiał, że to jest w sumie jednak dziecko, że to jest chyba ten okres w życiu człowieka, w którym może się powygłupiać, może się pobawić, może żeby zrozumiał to dziecko, prawda? Był wyrozumiały, że ono inaczej dziecka się zachowuje niż on, a często dorośli traktują dzieci, jakby dzieci były dorosłe. Ale nie wolno też traktować dzieci jako totalnych... No i co teraz powiesz? Brzydko mówiąc, ładnie niezbyt mówiąc. Mądrych ludzi. Że chodzi o to, że dzieci są inteligentne, bardzo inteligentne. Trzeba zwracać się do nich jak do ludzi, ale jednocześnie nie traktować ich jako jakichś wielkich mędrców dorosłych. To bardzo są... inteligentne, bardzo wrażliwe. To są dzieci. One i mają są... bardzo świeże spojrzenie na świat, prawda? Ile tak. się od tych dzieci można nauczyć? Mikołaj, dobrzy rodzice to jacy rodzice? No bo rodzice robią wszystko, żeby było dobrze. Jak jest, no, któraś tam godzina, no, a dziecko chce oglądać bajki, no to, że nie pozwalasz mu oglądać, bo robisz mu na złość tylko dlatego, dla jego dobra, żeby oczy się nie psuły i żeby się wyspał do rana. Mi się wydaje, że ty jesteś bardzo dobrym dzieckiem dla swoich rodziców, właściwie skoro to rozumiesz i to skoro to szanujesz. Tak, że świetnie. Rodzic powinien być dojrzały, a powinien mieć też cząsteczkę malutką surowości. Że... To ostatnie moje pytanie. Co to znaczy dojrzały rodzic? Taki, no... Dojrzały... Że no. taki jakby już miał dziecko, taki jakby, że wie, co taki gotowy robić. Jakby. W sensie dojrzały. Taki inteligentny, mądry, że wie, jak trzeba się tym zająć, wie, co chce zrobić i ma już swój plan. Pani Agnieszko, o dojrzałym, dobrym rodzicu to będzie opowieść. Tak. Tutaj akurat chłopcy są jeszcze bardzo przywiązani do rodziców. Myślę, że ta bajka jakby trafiła do nastolatków z buntem nastolatka, to oni na pewno by wtedy dostrzegli jakieś wady u rodziców, bo chłopcy żadnych wad nie dostrzegają. Ja nie widzę. Dobrze, bardzo dobrze. Ale w momencie, kiedy właśnie dzieci w pewnym wieku zaczynają dostrzegać wady, bo chciałyby mieć dla siebie więcej luzu, więcej przestrzeni, a rodzice ją cały czas ograniczają, to wtedy im się wydaje, że świat gdzieś dalej jest lepszy. I ta bajka właśnie mówi o tym, jak chłopiec wędruje po tych lepszych światach i okazuje się, że tam... Że w domu najlepiej. Suma summarum, tak, takie jest podsumowanie, że w domu jest najlepiej, ale wiecie dlaczego jest w domu najlepiej? Nie dlatego, że wszystkiego jest po trochu, tylko dlatego, że tam jest prawdziwa miłość. Bo w sumie rodzice mogą być zbytnio łagodni. Nikt nie zastąpi miłości rodzica. Mogą być zbytnio surowi, ale zawsze kochają nas całym swoim sercem i to jest jedno z... Rodzinny dom obok bliskich swojej siostry, brata, mamy, taty, dziadka, babci, czy nawet własnego zwierzaka domowego, to jest to jedno miejsce, w którym wiesz, że tak, im ufam w 100%. To jest moja rodzina. Wręcz czuć tą miłość. Czuć miłość, która lata po tym domu. Na przykład, gdybyście powiedzieli, ja bym chciał jeść ciągle cukierki, a na przykład mama mi zabrania, tak? I nagle trafiacie na miesiąc do domu, gdzie macie tych cukierków ponad możliwości zjedzenia. I okazuje się, że one wcale nie są wam potrzebne. Po prostu, no, wtedy można zachorować, albo po prostu już mu nie smakuje. No, wy jesteście bardzo rozsądni, racjonalni, ale nie wszystkie dzieci też tak myślą. Macie na pewno kolegów w klasie, tak? I różnie mówią. A puenta jest taka, tej baśni, tej bajki filozoficznej, dobrzy rodzice. Przecież rodzice doskonali nie istnieją. Kiedy są łagodni, chcemy, żeby byli bardziej stanowczy, a kiedy okazują surowość, chcemy, żeby byli łagodniejsi. I tak w kółko, ale tak naprawdę ponad tym wszystkim jest to, o czym powiedziała pani Agnieszka, miłość. I nawet jak jest ten okres buntu i nawet jak jest ciężko, nie możemy się ze sobą porozumieć, dogadać, to jeżeli jest ta prawdziwa miłość, to kiedy już człowiek się uspokoi, to zrozumie, co jest ważne. Właściwie to nawet dobrze, że nie dogadujemy się z nimi we wszystkim i mamy lekkie kłótnie, bunty, bo inaczej świat byłby zbyt sztuczny, zbyt plastikowy. Poza tym wtedy możemy zbudować swoją własną osobowość. Jeszcze mocniejszą relację. Możemy... Bruno na osobowość, Mikołaja osobowość i pójść w świat, będąc bogatym w wartości wyniesione z domu rodzinnego, zgadza się, tak. Ale na własnych silnych nogach. Co to znaczy? W sensie, że jakby podtrzymujemy naszą wiedzę i ogólnie wszystko, co wiemy, co czujemy, że jakby przechodzimy przez świat z pomocą innych, ale na główny nasz ciężar pokonujemy sami. I dobrze jeszcze, żebyśmy ten główny ciężar nasz pokonywali sami, ale z głową w chmurach. I tego życzymy wam i wszystkim zagadkowym słuchaczom. A naszym gościem w pierwszej zagadkowej godzinie była pani Agnieszka Malmon, która bardzo pięknie zilustrowała bajki filozoficzne opowieści mędrca Sofiosa Michaela Pikemala. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst, kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn, technologia tak ma. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept.